ถ้าตื่นใจว่ามันไปปล่อยนะก็นึกถึงคำหลวงพ่อไว้นะว่าสภาวะที่ไปกับสภาวะที่รู้เนี่ยเท่าเทียมกันอย่าตกใจเราไม่ได้เกลียดอันหนึ่งจะเอาอันหนึ่งเรารู้ตามความเป็นจริงครับรู้ตามความเป็นจริงก็รู้ว่ายึดไม่ได้ไม่มีตัวตนอะไรเนี่ยเป็นของที่ไม่อยู่นิ่งเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกไหมมันลิงกระโดดอยู่บนต้นไม้มือนี้คว้ากิ่งหนึ่งเหวี่ยงตัวไปคว้าอีกกิ่งหนึ่งปล่อยอันหนึ่งคว้าหนึ่งปล่อยหนึ่งคว้าหนึ่งคือภาวะอันนี้ล้วนๆเลย ไม่ได้ ก็ ค ิ ดจะปฏ ิ บ ั ติ ไม่ ปฏ ิ บ ั ติก็ น ี่อ ี กแล้ว นี่แหละนะคือหน้าที่เรารู้ไปเรื่อยๆเริ่มจะทำแล้วเวลาคนมาเยอะๆมันก็สอนไม่ค่อยได้ผลมีต้องสอนทีละคนต้องสอนให้เห็นสภาวะมีน้องใหม่ที่เห็นพฤติของจิตอีกคนนึงละ ใช่